Alguna qüestió sobre això? No? Procediríem al següent punt de l'ordre del dia, que és precs i preguntes. No hi ha hagut cap prec i pregunta d'entrar per escrit. Hi ha alguna de paraula per part del grup d'iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista? Precs i preguntes? Sí. Bueno, jo vaig fer una pregunta respecte al consum d'aigua de fa uns quants dies, bueno, fa, sembla que dos plens, no? De que en principi el mínim era 45 metres cúbics i no sé quin motiu, doncs segons quins mesos hi havia 48 i bàsicament no baixa de 48 o 49. Si sabia també perquè s'havia incrementat això, aquests metres cúbics. Llavors vaig fer una altra pregunta, un prec que va ser fa bastants dies, que va ser la reparació de la valla que hi ha al carrer Maria Freixau baixant cap a la Patanca, al riu Cornet. Allà hi tenim una zona que és el pont del riu Cornet, que és quan puges de la Patanca o del camp de futbol o de la pista poliesportiva o digue-lo el que vulguis, que trenques cap pel carrer Maria Freixau cap al carrer doncs Mestre Vilà. Allà hi ha un lloc que hi ha uns pals mal posats i que hi tenim un tros de color vermell de plàstic i és una mica perillós perquè fa un tallant que baixa directament cap al riu Cornet i ja ho he demanat fa molts dies i no, allò segueix estant igual de malament. Ho torno a repetir perquè, mira, no sé, potser no ens vam sentir. Llavors també vaig fer una pregunta i no sé si s'ha portat a terme o no, que és que vaig demanar aviam si era possible posar desfibriladors a les entitats esportives, no? Perquè no tinguessin cap susto. Crec que seria una bona mesura important i que a més es fes el curs necessari als que hi ha allà perquè sàpiguen fer-lo funcionar, que tampoc sé com està, no? Llavors, no sé, m'agradaria saber tota aquesta sèrie de qüestions. Gràcies. Unes preguntes per part d'Esquerra Republicana. Senyor Cortés. Sí, tu, senyora Pilar Sala. Farà. Senyora Sala. Sí. Des de part d'uns veïns del Poble Nou, concretament des del mes de febrer, que el que és concretament la data doncs, de la celebració del Carnestoltes, el que és la barana que està a l'entorn de l'embalat, doncs es va ocasionar uns desperfectes en aquella barana. Concretament eren tres barrots de la part de baix que es van trencar i aleshores, concretament des de l'associació de veïns, doncs, ja es va demanar a serveis tècnics doncs, que hi havia aquests desperfectes, que ja ho sabien, em van comentar, i que doncs, ja estava previst doncs, que ho tenien en compte per l'hora de fer la reparació d'aquesta barana. Han passat dos mesos i a més d'haver-hi tres barrots trencats, doncs, ara n'hi ha més, no? I també amb el consegüent perill que comporta que aquests barrots estiguin trencats, perquè realment són estelles, per allà s'hi enfilen també la canalla, i bé, i aleshores considerem doncs, que és greu i que s'ha de reparar. Aleshores demanem a veure quan està previst l'arranjament d'aquesta barana. Una qüestió més, no? El senyor Quadros contestarà les dues primeres preguntes del senyor Manuel Vents i la del grup d'Esquerra, la senyora Ana Fernández, la tercera del grup del PSC. Senyor Quadros. Sí, hola, bona nit. Referent a la primera pregunta, el tema de Sorea, després d'aquell dia que va fer la pregunta em vaig reunir amb la Sílvia Divins de Sorea i el tema de que hi hagi aquesta variació de preu, bueno, de metres cúbics, és perquè ells fan sempre lectura real, és a dir, ells tenen estipulats sempre fer lectures durant 90 dies, és a dir, la lectura la fan al 90 dies i en principi entren els 45 metres cúbics. Què passa? Que per raons tècniques d'ells a vegades passa que a més de llegir en 90 dies, llegeixen en 92, 93, 88, depenent una mica de com tenen el servei. Que, el tema que augmenta a 48 metres cúbics, ells fan una ponderació així, una típica regla de 3, dient a veure si en 90 dies són 45 metres cúbics, si ha tardat, hem llegit en 92 dies, si està dins el que és el cubicat, els metres cúbics de la lectura que entraria, perquè s'han despistat ells, han incrementat els dies de la lectura, o entren i facturen el mateix preu de 45 metres cúbics, perquè si s'hi fixa, el preu de metro cúbic li facturen el preu del mateix volum de 45. Si s'hagués passat de 45, haurien agafat i li haurien fet el cànon i a l'aplicació del nou preu de, 40, de partir de 45, fins a 45 hauria cobrat un preu i a partir de 45 seria un altre. A vegades ha d'haver normalment això ho fan pel tema de la lectura perquè ells prefereixen tindre, fer la lectura real i després quan tornen a fer la lectura al final de l'any ha d'haver una factura que si normalment sol passar, jo m'ho vaig repassar i em passa que facturen menys metres cúbics de 45, i pot ser 44, 40, 42 aproximadament, i ells van fent això, que el tema és que llegeixen la lectura real, és a dir, que ells fan la ponderació i ells diuen, nosaltres com que hem llegit fora de temps, si aquest consum està inclòs, que seria que prevendria a ser del proper trimestre, a més d'incloure el proper trimestre, ho inclouen el mateix trimestre i ho facturen al preu normal. No sé si he pogut aclarir-li una mica la pregunta. El tema de la tanca de la Maria Freixau, en principi, a veure, clar, no teníem partida de pressupost de baranes i ara suposo que un cop que hi hagi el tema amb el pressupost aprovat ja tirem a tirar endavant totes aquestes actuacions de les baranes. I això suposo que també respon a la pregunta de la Pilar Sala d'Esquerra Republicana, que sí que tenim constància, perquè sé que després del ple de febrer, la setmana sobre em vaig assentar amb el senyor Josep Soler i vam estar discutint coses d'aquestes i ell també em va remarcar això, que hi havia el tema de la tanca aquesta que s'havia trencat i tot això, i li vaig dir que estaria el cas i això, que passa, clar, el no disposar de partida per poder executar el tema de l'arranjament aquest, esperem ara en breu poder-ho arreglar. Gràcies. Senyor Manuel Vents. Sí, és que no entenc, entenc el raonament, no?, pel senyor Quadros, però no acabo de lligar ben bé el perquè han canviat el criteri aquest any, no? Perquè no havia passat mai cap any, normalment eren 45, 45, 45 i 45, si és per trimestres és un 45 metres cúbics, no sé per què ara canvia el criteri aquest, no sé, haurem d'anar seguint el que ha dit el regidor d'aviam què passa a final de l'any. De totes maneres, si a final de l'any resten, s'estan anticipant diners, no? Vull dir, no sé, no ho sé, seguirem el criteri i analitzarem aviam si realment es fa bé o no es fa bé des del punt de vista del Partit Socialista. Respecte a la valla, jo tampoc estic demanant que s'hi posi una valla fantàstica, no? Vull dir, simplement estic demanant que allò es protegeixi bé perquè tenim un parc a davant i que anem al tanto, no? Que ja fa molts dies que s'ha de qualsevol manera. Senyor Fernández. Sí, responent a la petició del desfibrilador, si ens hem tingut un parell de visites ja de dos proveïdors i la intenció és comprar-ho, el que passa que estàvem mirant una mica les prestacions, el cost i també de quina manera es faria la formació a les persones que haurien d'utilitzar-lo, però sí que estem al cas i es farà properament. Una altra qüestió? Sí, sisplau. Senyora Cortés. Sí, a veure, nosaltres voldríem demanar-li a l'alcalde a veure quines accions ell ha pres en el moment en què la C-16 s'ha declarat autovia i que sembla ser que no hi poden circular els tractors, evidentment per la normativa que hi ha, i que hi ha els pagesos tenen un greu ja ara molt important, perquè clar, han d'anar a donar la volta justament perquè no poden entrar a l'autovia que abans sí que hi podien entrar. L'Ajuntament ha fet algun pas per demanar a veure què es pot fer? Ens vam adreçar a la Direcció General de Carreteres, als Serveis Territorials de Carreteres, i per dir-los de paraula, i doncs, també ho vam fer-ho per carta, i a més hi va haver un acord de Junta de Govern, que va ser l'anterior setmana, l'anterior Junta de Govern, demanant de que doncs, realment es tragués la senyal o es donés una alternativa. Sabem que hi ha hagut reunions doncs, des de la Direcció General de Carreteres per trobar una solució. En alguns llocs la solució és complicada i difícil perquè doncs, fer un camí de serveis paral·lel a la carretera hi ha alguns llocs que és complicat, un perquè per una banda passa, té que passar per la zona humida de la Corbatera i l'altra doncs, hi ha el torrent del Mas de les Coves que doncs, per salvar allò hi ha una certa dificultat, i el que també vam demanar és que mentre això no es trobés la solució definitiva que es traguessin les senyals, perquè com havia estat fins ara el fet de canviar la categoria de la via, aquestes senyals ja es van intentar posar en el moment en què va entrar en funcionament el desdoblament, Llavors es va aconseguir que no es posessin i en aquests moments doncs, ho han posat sense anotació prèvia, però que en tot cas nosaltres intentarem que justament no hi hagi aquest perjudici, no només pels tractors sinó també pels vehicles lents i també per les bicicletes, doncs, perquè si algú vol anar en bicicleta potser li farem fer 40 quilòmetres per poder doncs, anar amb un tram que són de 7 o 8 quilòmetres. En tot cas s'ha de veure què és quina solució s'hi donarà. D'acord, i llavors també li voldria demanar que va quedar una pregunta a l'aire, que els treballadors de la Cominal van entrar a una instància, crec que el regidor d'Iniciativa també va fer una pregunta fa dies sobre les banyeres que havien quedat plenes doncs, de líquids àcids de l'empresa Cominal, i demanar a veure a l'alcalde si ha fet algun requeriment a la propietat, perquè estem en un... és molt perillós, podria haver-hi fuites cap al riu i o esperem que ningú hi entri, que no passi res, però a veure si com a ajuntament, com a alcalde, s'ha fet algun requeriment a la propietat de l'empresa i qui ha contestat la propietat. I li contestarà la senyora Arenas. Sí, sobre també va haver-hi la denúncia, com ja diu la senyora Mireia Cortés, en referència a productes diversos que quedaven dintre d'aquesta empresa i de la nau en concret. Es va parlar, ja es va dir que s'havia parlat amb la gestora de runes per els diversos productes que hi havia. També hi havia una petició que es va formalitzar al Departament també de Medi Ambient per els possibles vertits que poguessin ocasionar en qualsevol moment. Hi havia una perillositat que no sabíem si era exponencial o no, perquè tampoc sabíem les quantitats de cada un dels productes i la perillositat en aquest sentit. Sé que no només des del Departament de Medi Ambient sinó també des de Governació es va fer una actuació d'anar amb la gestora de runes directament in situ per comprovar i verificar aquest llistat que ens havien passat prèviament per instància. La regidora Ana Maria va acompanyar la gestora de runes, però amb la sorpresa de que no es podia accedir al local perquè actualment les claus primer no estaven en poder o no ens podien obrir els mateixos treballadors que van fer aquesta denúncia i que estaven en mans les claus de l'advocat que ara mateix portava tota la gestió del propietari de la nau. La denúncia i les gestions segueixen el seu curs, evidentment. Es notifica aquesta actuació que es va fer també automàticament i posar en coneixement de que necessitem fer aquesta visita in situ a l'empresa per poder verificar el que s'està dient, i de moment, i reiterant sempre aquesta denúncia, de moment no tenim resposta i s'està intentant doncs, que ens deixin accedir per poder verificar tot això que s'estava denunciant en aquesta instància que es va presentar i perfectament aquí en aquest plenari a través dels treballadors. Ens preocupa i estem a sobre i repeteixo, intentarem buscar, si no és possible, la via fàcil i correcta, intentarem buscar alguna via jurídica i legal, evidentment, que ens permeti doncs, tenir la seguretat de que aquests productes no faran malbé al nostre municipi. Gràcies. Sí. Només un petit aclariment. Quan parlava de la gestora de runes es referia a l'agència de residus. Però en tot cas ja hi va haver-hi la inspecció i ja va haver-hi un document, i aquest document és el que s'estarà emetent el que van dir. Sí, però jo li demanava a veure si s'ha fet algun requeriment a la propietat, perquè al cap i a la fi allò és una empresa privada i ha de ser la propietat. Quan algú té una propietat privada, per molt que expliquis a la Generalitat i a Medi Ambient i tot el que tu vulguis, qui s'ha de fer el requeriment i qui s'ha de fer la denúncia és a l'empresa privada, perquè si passa alguna cosa l'Ajuntament, després de tantes vegades que se li ha dit a l'Ajuntament, també en tindrà responsabilitat. Senyora Fernández. Sí, ampliar una mica la informació, perquè en aquest cas vaig ser jo la que vaig acompanyar. Nosaltres vam fer la petició a l'agència de residus i els vam acompanyar i bueno, ens va passar el tema de les claus. Llavors el mateix dia es va trucar amb els llogaters, diguéssim, el que encara ho tenen llogat, els de la Cominal, i els se'ls hi ha fet el requeriment, i els hi va fer el requeriment des de l'agència. Llavors es van posar d'acord que vindria fins i tot la persona de Medi Ambient que treballava per l'empresa i que es faria aquesta visita. i s'han de donar uns plaços administratius. Si no es compleixen aquests datos, plaços administratius, a l'Agència Catalana va dir que llavors actuaria i faria el propietari, perquè en aquest cas no són el propietari, és una altra persona, perquè es fes i es faria amb la màxima celeritat, encara que ho fes l'agència abans de, no donant els plaços, diguéssim, ja, entenent la problemàtica, ho farien ells, i estem bastant al cas i crec que això es podrà resoldre en poc temps, diguéssim. Per tant, s'entén que l'Ajuntament no ha fet cap requeriment ni a la propietat ni al llogater prescrit. L'ha fet l'agència. Però l'Ajuntament no l'ha fet. Bueno, és que els procediments... O sigui, hi ha moments que els procediments, siguin els que siguin, l'Ajuntament té una responsabilitat, i més vetllant per la seguretat ciutadana. Amb la visita aquesta es va aixecar un acte amb la qual, a l'acte que va fer l'Agència de Residus, ja consta dintre de l'acte que es fa el requeriment, és a dir, i signada per l'Ajuntament, és a dir, és un requeriment de l'Ajuntament i de l'Agència de Residus. Sí, bueno, s'ha cobert l'expedient administratiu i punt, però penseu que l'Ajuntament aquí tindrà responsabilitat si passa alguna cosa. Senzillament és un tema de seguretat ciutadana, eh? Una altra qüestió? No? Doncs donem per acabat el ple. Si del públic assistent algú vol intervenir. No? Ah, sí. Pare Mallol. Estic massa acostumat a aquestes coses. Per la seu personal, volia respondre a la senyoreta Anna Gabriel. Aviam, jo no tinc la dialèctica tan ferma com tens tu. Ai, com té vostè, eh? Aquesta dialèctica tan ferma, sí que no estigui al seu nivell. Però sí que li volia contestar dues coses. Primer, jo no vinc aquí, ja que s'ha dirigit a mi, com a representant ni de cap institució, ni molt menys el senyor bisbe, que quasi no ho conec. Però, sí, esclar, vinc com un ciutadà de Sallent que ve a escoltar els temes de Sallent, del qual m'hi sento implicat, no? Però ara sí que li volia respondre... una qüestió, com a, ara ja com a creient, ciutadà, però com a creient, perquè es veu tant el dard que tiren contra tot allò que té olor d'incens, no? Que, clar, ha dit a parlar de Cabrianes que no han nomenat una observació que poguessin demanar al centre, no? Aquells que anessin contra no sé què, no? Contra idees ètiques o morals, no sé, oi que sí? Que no ho ha dit la regidora, i tu molt bé, doncs, ai, vostè molt bé ho ha posat, és que som molt amics, i esclar, si jo de vostè i de tu, se m'escapa. Llavors, vull dir, a posar com a exemple, i això sí que m'ha semblat que era una miqueta manipular a la gent, diu, per exemple, va el senyor bisbe i parla contra l'avort, a mi m'ofèn, no? Jo no sé si el senyor bisbe hi ha parlat allà contra l'avort. Això és una hipòtesi que pot passar o no pot passar, no? Després, quan heu parlat amb el tema dels preus públics, que diu, per què s'han de beneficiar uns centres de formació pública com a privats, no? I semblava que no estava d'acord, quan els pares tenen tota la llibertat de portar un fill, però esclar, se n'anima la lluny, en un lloc com un altre, i després els mateixos pares paguen el seu impost i per tant tenen el dret de rebre també aquest benefici. Sí, ja ho comprenc que és un tema molt peliagot. Jo només volia dir això, primer, que no vinc com a representant de ningú, i segon, doncs, de que com a ciutadà creient, doncs, crec que es manifesta molt aquest tard que tira contra tot allò que fa olor d'incens. Me sembla que, amb tot el respecte que vostè m'ha tractat, jo també li tracto a vostè, jo res més, eh? Gràcies. Vol intervenir? Sí. Sí, en primer lloc, és veritat que he fet al·lusió directa que a la sala hi havia una persona, etc. Entenc que no representa quan ve vostè. En el plenari, a la institució de la qual forma part, però també és cert que particularment me n'alegro de que vingui vostè en el plenari, perquè penso que aquesta suposada llunyania que sovint fa veure que té l'Església del terreny polític, que és absolutament falsa i que està polititzada, com tothom, Doncs jo prefereixo que es vinguin al plenari i que no, un membre de la comunitat claretiana que viu aquí, que comparteix municipi amb nosaltres, doncs s'interessi també pels temes del plenari com fan d'altres persones. Per tant, li demano disculpes si li ha molestat que fes al·lusió directa, però en el fons és perquè me n'alegro que vostè estigui aquí i ara també li parlo de vostè, tot i que després et diré de tu, perquè és veritat que et tinc molt apreci. D'altra banda, amb el tema del reglament, i concretament ja que és un punt que s'ha abordat en el ple, és que la programació que vulgui fer el bisbat està adjudicada d'entrada independentment del contingut. Jo el bisbe, la veritat és que no l'he anat a escoltar gaires vegades, però una sí que el vaig anar a escoltar quan va inaugurar justament el centre. És clar, no va parlar de l'avortament aquell dia, evident, però es podria donar el cas que el bisbat demanés al centre, tindria prioritat en el seu ús perquè així està estipulat en el conveni de sessió, i podria molt ben ser, esperem que no sigui així, que volgués fer campanya d'aquesta que esteu fent, de comparar això als fetus amb un no sé quina espècie en extinció, bueno, aquestes coses, no? Tant de la Conferència Episcopal Espanyola, sí, evident, també entenc que l'Església... Sí. I res, només que les activitats aquestes, diu el reglament, activitats que en cap cas podran tenir caràcter ofensiu per a les persones, les seves creences i la convivència ciutadana. Vostè estarà d'acord amb mi que això és tan laxa que el que pot ofendre les creences d'algú o el que pot ofendre la convivència ciutadana és tan eteri, és tan subjectiu, és tan genèric, i s'hi poden fer cabre tantes coses que a mi em fa por. A mi em fa por, justament perquè sóc profundament demòcrata i perquè crec profundament en la llibertat d'expressió, em fa por pensar que algú pot decidir què és ofensiu per un altre. I com que normalment qui decideix aquestes coses és qui té el poder, i normalment els joves de l'esquerra independentista no el tenim mai, doncs per això em toca criticar amb previsió de que el reglament sigui utilitzat pel poder i no per nosaltres. De totes maneres, li agraeixo les intervencions, i sí que és veritat que tot el que fa, permeti'm l'expressió, pudor de missa, que diem alguns vells anarquistes, ens recorda vells temps en què vostè sap també que l'Església Catòlica va tenir un paper absolutament atroç amb els ciutadans, que l'únic que volien era defensar els... Sí, ja ha passat, però encara és hora que demaneu disculpes. No les heu demanat mai formalment, igual que l'Església Alemanya tampoc ha demanat mai formalment disculpes per haver participat del règim de Hitler. No ens extendrem, en parlem a fora fent un cigarret. Molt bé. Alguna altra intervenció? No? Doncs bona nit a tothom. Ah, sí, perdó. A veure, dues coses. Amb el tema dels 60 dies, si volen ser tan generosos i complir, per què no paguen els interessos que produeix els factorings que fan? No ho acabo d'entendre. Falta això, senyor Andorra. Vostè sap de què va els factorings, no? O no? No? Sap el que és, els factorings? No? O els conformings? No, tampoc. Saps que hi ha interessos que generen interessos, que meriten interessos quan es cobra? A veure, això és una cosa que els dic, perquè això és claríssim. Moltes vegades que he cobrat alguna cosa d'un ajuntament, em passa això, que tinc d'endosar el diner i pagar els interessos que em dona l'ajuntament. I això sap que passa, senyor Multó, si es cobra abans. Però la llei diu 60 dies. 60 dies diu la llei, i si no, vostès tenen de pagar interessos si passa 60 dies. Sí o no? Això ho diu la llei, també. Llei de la morositat, li recordo. L'IAE s'ha desestimat. Resulta que ara hi seran menys ingressos, perquè tot el que es comptava, i les empreses que paguen IAE, són aquelles empreses que passen de facturació d'1 milió d'euros anuals. Per tant, aquí estem perdent pistonada. Per tant, això és igual a menys ingressos. Veritat o no veritat? Llavors, fa poc es va demanar a una gran empresa d'aquí Sallent el tema d'activitats perquè pagués l'IAE per posar-se en marxa. Pujava aproximadament aquesta activitat 100.000 euros. Ell va fer un recurs, no sé si s'ha cobrat o encara està pendent per cobrar. Era del polígon del Pla del Mas, ja sap quina vull dir. I per últim, plans de la sala. I llavors, la mina també tenia de pagar un IAE i ha recorregut, i sé que tenen un aval aquí. Com està aquesta situació, o com no està? Si s'ha fet, si anirem al contenciós administratiu o no anirem al contenciós administratiu. Simplement és això, que per tant l'Ajuntament de Sallent indiscutiblement no recaptarà, per tant, endotament més amunt, perquè a menys ingressos, més capacitat d'endotament. Això és una regla de tres total. Ja ho sap vostè, ja ho sap vostè. Són números i faves comptades. Per últim, el senyor Quadres sap el reglament que té l'aigua amb l'Ajuntament de Sallent, se l'ha llegit? I per últim, també recordar al senyor Quadres que avui fa 3 mesos de la moció de Miquel Pol Aragall i vostè ha de donar comptes al ple. Se'n recorda? Ja està. Li contesto, aviam, lo del renting, lo del confirming, lo dels interessos, és si això es cobra amb anterioritat del termini que està estipulat. També dir-li que la regla de 3 que vostè fa tan automàtica pot ser, però també no pot ser. Pot ser que passi el que vostè diu o pot ser que no passi, perquè si hi ha menys ingressos també hi poden haver menys despeses, no és necessàriament que hi hagi més endeutament, perquè l'endeutament en tot cas no és per la despesa corrent sinó per el que es destina a inversions, l'endeutament que podem fer els ajuntaments. No, bueno, en tot cas, això són operacions de tesoreria que són per afrontar doncs, les tensions que hi puguin haver de tesoreria, que en aquest cas no seria. Dir-li també que el tema de l'IAE és cert, com bé s'ha dit, hi ha empreses que han deixat de pagar l'IAE, però això no és d'aquest any, ja fa uns quants anys que ha passat. I respecte als dos recursos que s'ha presentat, evidentment nosaltres defensarem l'aplicabilitat de l'ordenança, si volen anar al contenciós, el recurs que s'ha presentat nosaltres els hi hem desestimat. Vol dir que evidentment si creuen que han d'anar al contenciós doncs hi aniran, i nosaltres defensarem doncs, el plantejament que s'ha fet doncs, amb l'ordenança vigent, i en tot cas el jutge doncs, decidirà. Evidentment quan hi vas a un contenciós administratiu et poden donar la raó totalment, o te la poden prendre, o poden donar amb l'altre, o parcialment, o bé, poden passar moltes coses. Nosaltres entenem que hi ha una ordenança que està publicada, està vigent. Bueno, en tot cas per això anem perquè es pugui aplicar i pugui cobrar aquests diners. Ha parlat de l'IAE d'aquesta empresa, no era IAE sinó que era un expedient d'activitats, de llicència d'activitats, tal com també que era l'adaptació, Bé, doncs em sembla que ho han contestat tot, o el senyor Quadros. El tema del reglament de l'aigua, si li ser sincer, no me l'he llegit. I referent al tema d'això del ple, és veritat que sí que havíem dit que cada 3 mesos, no n'he parlat, la meva intenció era parlar al proper ple, de cara que amb el senyor Hinojosa hem comentat moltes vegades, es va enviar una carta a les entitats i partits polítics per donar una mica, per muntar una comissió de seguiment i poder fer demanar la participació. I en aquests moments hi han 4 o 5 persones que han donat contesta, als altres no, i el que volíem era esperar uns dies més a veure si algú ens deia alguna cosa i intentava col·laborar. Gràcies. Molt bé, doncs bona nit a tothom.